is pejlog a melső lábán sárga patkó, de fényes. Gondorosi kocsmáros né, szép leánya, de kényes. S végre vágott hunktutkája, bodorhaja ráhajlik a vállára. Zöldsejemből 100 forintos kendőt terít magára. Magam vagyok teheles, ingem gatyám eladom, magam megházasodom. Árpa is van, mag is van, majd meghízik a kiskan. Kiskanomat eladom, magam megházasodom. A babám a tanyáról, megismerem járásáról, fekete gödör hajáról. Zöld asztalon ég a gyertya, barna kislány koppangatja, hol elodja, hol meggyújtja, csak a szívet szomorítja. Hol elodja, hol meggyújtja, csak a szívet szomorítja.